أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر ولقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت یعنی ایمان والوں کو خطاب ذکر فرما رہے ہیں کہ اپنے وقت کی جو ہے وہ قدر پہچان لیجئے، اپنے وقت کی جو ہے وہ قدر کیجئے، اپنے وقت کو جو ہے وہ فضول کاموں میں جو ہے وہ خرچ نہ کیجئے، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ایمان والے کے دنیا کے وقت آپ کا ہر لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہے، تو لہذا اس کو جو ہے فضول کاموں کے اندر جو ہے آپ ضائع نہ کرے، فضول بکواس کے اندر، اسی طرح جو ہے گپ شپ کے اندر آپ اس کو جو ہے وہ ضائع نہ کیجئے. ایک روایت میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اضاعۃ المال وقیل وقال وکثرت السوال، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ منع کیا ہے مال کے ضائع کرنے سے، کہ مال کو جو ہے آپ بے جا صرف نہ کیجئے، اسی طرح مال کو جو ہے آپ عیاشیوں میں جو ہے وہ نہ لٹائیے، اسی طرح جو ہے آپ فضل خرچی جو ہے وہ نہ کرے، اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. دوسری بات وقیل وقال گپ شپ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ اپنے ٹائم کو جو ہے وہ فضول میں جو ہے وہ ویسٹ کرنا، اپنے ٹائم کو جو ہے وہ فضول میں جو ہے وہ خرچ کرنا، فضولیات بکواس کرنا، ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیچا تصور کرنا، اپنی جو ہے وہ بڑائی بیان کرنا محفل کے اندر، دوسروں کو جو ہے وہ زیر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنا، جھوٹ کا جو ہے وہ سہارا لینا، بہتان جو ہے وہ لگانا، غیبت جو ہے وہ کرنا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جیسی گپ شپ سے جو ہے وہ روکا ہے، منع کیا ہے. اور تیسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے وہ کثرت السوال, زیادہ سوالات کرنے سے نبی علیہ السلام نے روکا ہے. کیونکہ زیادہ سوالات جو ہے وہ کیا ہے, تم زیادہ سوالات کرو گے تو آپ جو ہے وہ الجھ جاؤ گے, جتنا آپ کو بتایا جا رہا ہے تم اس پہ جو ہے وہ عمل کرو. ہاں اگر کوئی کام آپ کے سامنے جو ہے وہ واقعہ ہو جائے تو تم اس کے بارے میں جو ہے وہ سوال کر سکتے ہو. فرائض یعنی کیا, یعنی اپنی طرف سے جو ہے وہ ذہن کے اندر سوالات کو جو ہے وہ بنانا, خیالی سوالات, فرضی سوالات, اور اس کو جو ہے وہ پیش کرنا کہ اگر اس طرح ہوا تو اس کا کیا جواب ہوگا, اگر اس طرح کسی کے ساتھ ہوا تو کیا جواب ہوگا. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کے ساتھ جو مسئلہ جو ہے وہ پیش آ جائے بالکل آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں, آپ اس سے جو ہے وہ ہٹ کر جو ہے وہ سوالات نہ پوچھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا, اے اللہ کے پیغمبر, کیا حج جو ہے مسلمان پر ہر سال جو ہے وہ فرض ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش ہوئے. اس صحابی نے جو ہے وہ دوبارہ یہی سوال کیا کہ کیا مسلمان پر حج جو ہے ہر سال فرض ہے؟ نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر دی. اس نے تیسری مرتبہ جو ہے وہ سوال کر دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کے سوال پر جو ہے وہ خاموشی کر گئے, خاموش ہو گئے. تو صحابی جو ہے وہ تشریف لے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں اس کے جواب میں جو ہے وہ کہتا کہ ہاں مسلمان پر ہر سال جو ہے وہ یعنی کیا حج جو ہے وہ فرض ہے تو تمہارے طاقت سے تمہاری طاقت سے جو ہے یہ بات جو ہے یہ باہر ہوتی, کیونکہ ہر سال جو ہے کرپتی اور اپتی بھی جو ہے وہ نہیں جا سکتا. سمجھا گئے کہ نہیں؟ تو یہ مشکل ہوتا, تم تو گناہ کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے. تو جو مسئلہ جو ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے اسی پہ اکتفا کرو, اگر اس کی سمجھ نہ آئے تو اس کے بارے میں پوچھ لو. اپنی طرف سے جو ہے وہ ذہن کے اندر جو ہے وہ خیالی سوالات اور اسی طرح جو ہے وہ فرضی سوالات اس کو جو ہے وہ پیدا کرنا اور اس کے بارے میں جو ہے وہ سوال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے اس سے روکا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں ایمان والوں کو کہ ایمان والوں اپنے وقت کی جو ہے وہ قدر کرو, اپنے وقت کو جو ہے آپ فضول میں جو ہے وہ ضائع نہ کیجئے, اپنے وقت کی جو ہے وہ قدر و قیمت جو ہے آپ پہچان لیجئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تدخلوا بیوت النبی, داخل نہ ہو جاؤ تم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں, الا ان یؤذن لکم, مگر اگر اجازت دی جائے, لکم تمہیں, الا طعامن, کھانے کی طرف, غیر ناظرین عیناہ, اسی حال میں کہ نہ دیکھنے والے ہو تم, عیناہ گھر کے برتنوں کی طرف, ولیکن اذا دعیتم, لیکن جب دعوت دی جائے تمہیں کھانے کے لیے, فادخلوا, پس داخل ہو جاؤ, فإذا طعمتم, پس جب تم کھانا کھا لو, فانتشروا تو یعنی زمین پر جو ہے وہ کیا منتشر ہو جاؤ, فانتشروا منتشر ہو جاؤ, اردو میں یہی منتشر ہوگا, فانتشروا منتشر ہو جاؤ, پختوں کی منگمانہ کو خوارش سے پس جاؤ, ولا مستأنسین لحدیث, اور مزہ جو ہے وہ نہ لو باتوں کے اندر, دل نہ لگاؤ باتوں کے اندر, ان ذالکم کان یؤذی النبی, یقیناً تمہاری یہ حرکت ہے کہ تکلیف پہنچاتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, فیستحی منکم, پس شرماتا ہے تم سے. واللہ لا یستحی من الحق, اور اللہ نہیں شرماتا حق کے بیان کرنے سے, اللہ نہیں شرماتا, اللہ جو ہے باک نہیں کرتا, اللہ نہیں چھوڑتا حق کی بات کو, اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, لا تدخلوا بیوت النبی, داخل نہ ہو جاؤ تم پیغمبر علیہ الصلات والسلام کے گھروں میں, الا ان یؤذن لکم, مگر اگر اجازت دی جائے تمہیں, الا طعام, کھانے کی طرف, غیر ناظرین ایناہ, اسی حال میں کہ نہ دیکھنے والے ہو تم ایناہ گھر کے برتنوں کی طرف. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اس کا شان نزول یعنی پس منظر اس آیت کا جو ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے رخصتی کے بعد جو ہے صحابہ کرام کو جو ہے وہ ولیمے میں بلایا تھا. اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بکرے کو جو ہے وہ ذبح کر دیا اور صحابہ کرام کو جو ہے ان کی دعوت کر دی کہ میرا ولیمہ ہے تم آ جاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 11 شادیاں کی ہیں اس میں سے صرف واحد یہ ایک بیوی ہے جس کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے, ام المؤمنین, کہ اس کے ولیمے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکرے کو ذبح کر کے جو ہے صحابہ کرام کی جو ہے وہ ضیافت فرمائی تھی. باقی جتنے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ نکاح کیے تھے اکثر ان میں سے جو ہے وہ پانی اور کھجور جو ہے نبی علیہ السلام کا ولیمہ ہوا کرتا تھا. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہر ایک میں جو ہے بکری کو ذبح یا بکرا دمبا وغیرہ ذبح نہیں کر سکتے تھے؟ نبی علیہ السلام کر سکتے تھے, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کام امت پہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا, سنت بن جاتا, اور امت جو ہے کیا ہے وہ تکلیف سے جو ہے وہ دوچار ہو جاتی. کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ ولیمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت جو ہے وہ ہوتا تو دوسری طرف جو ہے اس میں بکرا اور بیڑ اور دمبا جو ہے وہ ذبح کرنا یہ دوسرا جو ہے وہ سنت بن جاتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے وہ تکلیف سے دوچار ہو جاتی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 میں, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس ایک عظیم شان پیغمبر, من انفسکم, تمہاری جنس سے, تمہاری جیسا انسان ہے, عزیز علیہ ما عنتم, مشکل لگتا ہے, گراں گزرتا ہے اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ما وہ کچھ جس میں تم تنگی سے دوچار ہو جاؤ, جس میں تم مشکل کے اندر جو ہے وہ پڑ جاؤ. حریص علیکم, بڑے حریص ہے تمہارے فائدوں پر, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, ایمان والوں پر نرمی کرنے والے, مہربانی کرنے والے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اس کام کو جو ہے وہ چھوڑا کہ امت کی جو ہے وہ تکلیف اور امت کے لیے جو ہے وہ مشکل کا باعث جو ہے وہ بنتا بعد. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ہر اس کام کو جو ہے وہ چھوڑ دی. اسی طرح جو ہے آپ سورہ سعد کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین, بالکل آخر میں جو ہے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نہیں مانگتا آپ سے اس بیان پر کوئی اجر, وما انا من المتکلفین, اور نہیں ہوں میں تکلیف دینے والا کسی کو بھی. میرا طریقہ وہ کیا ہے, وہ آسانی والا ہے, اس میں جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ تکلیف کی بات نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اس کام کو کیا جو امت کے لیے آسان تھا, ہر اس کام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ چھوڑا جس میں امت کے لیے جو ہے وہ مشکلات جو کا جو ہے وہ باعث بنتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کیا, 10 جو نکاح کیے اس میں تقریباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور اور اسی طرح پانی دے کر جو ہے وہ کیا کر دیا, ولیمہ جو ہے وہ کر دیا. یہ ایک جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کی ولیمے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکرے کو ذبح کر کے جو ہے وہ کر دیا, صحابہ کرام کو جو ہے وہ ولیمے میں جو ہے ان کی ضیافت کر دی. کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ اشارہ یہ ہے کہ ایک طرف اگر ولیمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت بنتا تو دوسری طرح اس میں جو ہے وہ بیڑ بکری یا جو ہے وہ دمبا کو ذبح کرنا جو ہے وہ کیا وہ بھی سنت بنتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو چھوڑ دیا. ایک مرتبہ کرنے سے جو ہے وہ کیا ہوا, اس کا جواز جو ہے وہ ثابت ہوا کہ اگر کسی کا جو ہے وہ بس چلتا ہے, طاقت میں ہو, اس کی استطاعت کے مطابق ہو, تو وہ ایک ایک آدمی کو بھی جو ہے ایک بھیڑ دے سکتا ہے. اس میں کوئی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے, وہ بھیڑ ذبح کر دے, اونٹ ذبح کر دے, اس کی اپنی مرضی ہے. مگر اگر اس کی استطاعت کے جو ہے وہ مطابق ہے, اگر اس کی استطاعت سے جو ہے وہ بائیں رہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, اس کے لیے آسانی ہے. پہلے جو ہے آپ ولیمہ, آپ جو ہے وہ کیا, پہلے جو ہے وہ ڈولی لائی جاتی ہے, رخصتی کے بعد جو ہے وہ کیا ولیمہ جو ہے یہ ولم سے, ولیمہ جو ہے وہ کیا ہے ولم سے. اور ولم کے معنی کیا ہے کہ جب میاں بی بی جو ہے آپس میں مل جائے, تو کل جو ہے وہ شوہر وہ شکریہ کی جو روٹی دیتا ہے, جو دعوت کرتا ہے, اس کو اصطلاح شریعت میں جو ہے ولیمہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولیمہ کہتے ہیں. تو کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, پہلے جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا دوپہر اور عصر کے وقت جو ہے وہ کس کے پیچھے جاتے ہیں, لڑکی کے پیچھے جو ہے وہ بارات لے جاتے ہیں. تو اکثر اوقات جو ہے وہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کھانا تو لوگوں نے کھا لیا, یہ جو ہے لڑکی کے پیچھے جو ہے وہ چلے گئے بارات کی شکل میں, وہاں کسی بات پہ جو ہے آپس میں نہ بنی, اور خالی ہاتھ جو ہے وہ واپس لوٹے, اور کھانا لوگوں نے مفت میں کھایا. دین دوان و مال امڑ بڑا نخری. تو اسی طرح جو ہے وہ مسئلہ بن گیا, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو وہ مسئلہ تو یہ ہے, افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ولیمہ تو ہوا نہیں, اس کو تو آپ ولیمہ کہہ ہی نہیں سکتے, کیونکہ ولیمہ کے جو معنی کیا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں ملاپ, وہ تو ہوا نہیں ہے. تو جب وہ ہوا نہیں ہے تو اس کے کس طرح جو ہے تم اس دعوت کو جو ہے وہ ولیمہ کہتے ہو کہ یہ کیا ہے, یہ ولیمہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ سنت کیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ رخصتی ہو جائے, پہلے جو ہے آپ لڑکی کو جو ہے وہ لائے, اس کے بعد جو ہے وہ کیا کل جو ہے وہ شکریہ کی جو ہے وہ دعوت دے, وہ اپنی استطاعت کے مطابق. اگر کسی کی استطاعت میں اتنی ہے کہ ایک چائے جو ہے وہ پکائے, اور اسی طرح جو ہے ایک بسکٹ جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے ان کا اپنے دوستوں کے سامنے رکھ دے کہ رات کو جو ہے میں نے کیا لائی ہے, رات کو میں نے جو ہے وہ بارات لائی ہے, میں نے شادی کر دی ہے, اور لہٰذا یہ میری طرف سے جو ہے وہ کیا ہے, ولیمہ ہے. آسان سی بات ہے, اس میں کوئی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. بجائے اس کے جو ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ رسومات اور رواج کے اندر جو ہے وہ مبتلا کر دے, اور لوگوں سے جو ہے وہ قرض لے کر جو ہے ہم کیا کرے, بڑی بڑی جو ہے وہ دعوتیں کرے کہ لوگ جو ہے وہ ہماری تعریف کرے کہ فلاں اور فلاں نے جو ہے اس کے بھائی کی شادی تھی, اس کے بیٹے کی شادی تھی, اسی طرح جو ہے فلاں کی جو ہے وہ فلاں کی شادی تھی, اور اس نے جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ خرچہ کیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ مجلس میں تشریف لائے, تو جب مجلس میں جو ہے وہ تشریف لائے تو اس کے بدن پہ جو ہے وہ رنگدار خوشبو جو ہے وہ پڑی تھی. یاد رکھیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کے لیے رنگدار خوشبو کے استعمال کو ممنوع ٹھہرایا ہے. وہ خوشبو جس کے اندر کلر ہوتی ہے, وہ خوشبو جس کے اندر رنگ ہوتا ہے, وہ مردوں کے لیے حرام یعنی ناجائز ہے, یہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ جائز ہے. مردوں کے لیے وہ خوشبو لگانی جو ہے وہ جائز ہے جس کے اندر رنگ نہ ہو, جو رنگ نہ بنائے اس کی وہ خوشبو جو ہے وہ کیا ہے, وہ مردوں کے لیے جو ہے وہ جائز ہے. تو اس نے رنگدار خوشبو جو ہے وہ لگائی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میں نے فلاں قبیلے کی عورت کے ساتھ جو ہے وہ شادی کی ہے, اور وہ بڑی جو ہے وہ کیا ہے, بڑی جو ہے وہ عطر کی جو ہے معطر ہوتی ہے, تو اسی وجہ سے جو ہے مجھ پہ جو ہے وہ کیا بھی قیمتی جو ہے وہ عطر لگاتی ہے, یہ اس کا جو ہے وہ اثر ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا آپ نے جو ہے ولیمہ دیا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میں نے تو ولیمہ نہیں دیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او لم ولو بشاتن, ولیمہ دو اگر ایک دمبا ہی کیوں نہ ہو, ولیمہ دو اگر ایک دمبا ہی کیوں نہ ہو, اس کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا کرو, لوگوں کی جو ہو ضیافت کرو. کیونکہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے درمیان بڑے مالدار تھے, تو اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ولیمہ دو اگر ایک بیڑی یا ایک دمبا یا ایک بکری کیوں نہ, اس کو جو ہے وہ دما کرو. تو ولیمہ جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کیا امت کو آسانی میں ڈالنے کے لیے جو ہے وہ کیا کر دیا, ایک بیوی کے علاوہ باقی تمام بیویوں پہ جو ہے وہ کھجور اور پانی تقسیم کر کے جو ہے اپنا ولیمہ جو ہے وہ کر دیا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو دعوت دی. تو جب دعوت کے لیے صحابہ کرام جو ہے وہ آئے, انہوں نے کھانا کھا لیا, تو کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ گپ شپ میں بیٹھ گئے. کسی لیے بیٹھ گئے؟ گپ شپ کے لیے جو ہے وہ بیٹھ گئے. تو جب گپ کے لیے جو ہے وہ بیٹھ گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس حرکت پہ جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ خفا ہوئے, مگر ان کو جو ہے اس طرح جو ہے کہہ نہیں سکتے تھے کہ جاؤ یار نکلو تم یہاں کیا کر رہے ہو. جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا تھا آپ نے مقصد جو ہے وہ پورا کر دیا, آپ نے جو ہے وہ دعوت جو ہے وہ کھانی, لہذا یہاں پر رکنے کی کیا ضرورت ہے, لہذا چلے جاؤ, یہ تو گھر ہے, گھر کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, میں نے آپ کو جو ہے وہ بلایا ہے, تو لہذا میری بیوی ہے اسی طرح جو ہے مشکل ہے, کیا کر رہے ہو, ایک ہی گھر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شرما رہے تھے کہ یہ تو میرے مہمان ہیں, میں تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اللہ نے یہ آیت اتار دی کہ آپ نہیں کہہ سکتے تو میں تو کہہ سکتا ہوں. تو اللہ نے یہ آیت جو ہے وہ اتاری کہ آپ کی یہ حرکت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کی مترادف تھی, اسی وجہ سے آپ کو کلیئر کٹ اس نے نہ کہا کہ تم چلے جاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو. تو صحابہ کرام جو ہے وہ گپ شپ لگا رہے تھے, آپس میں جو ہے وہ مذاق کر رہے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیٹھے تھے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس آیت کریمہ کے اندر کچھ آداب جو ہے وہ ذکر فرما رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بدترین دعوتوں میں سے جو ہے وہ دعوت ہے جس میں اللہ کی جو ہے وہ مخالفت کی جائے. بدترین دعوتوں کے اندر جو ہے وہ دعوت ہے جس میں اللہ کی مخالفت کی جائے. اللہ کی مخالفت جو ہے وہ بہت سی چیزیں ہیں, جس میں شراب جو ہے وہ چلے, جس میں حرام چیزیں جو ہے وہ پڑی رہے, جس میں جو ہے وہ کیا ہے گانا بجانا جو ہے وہ ہو, جس میں جو ہے وہ اللہ اور اس کے پیغمبر کی جو ہے وہ کیا احکام کی جو ہے وہ دچیاں جو ہے وہ بکھیری گئی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ دعوت جو ہے یہ بدترین دعوت میں سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت جو ہے عین اسلام کے مطابق ہو, غیر اسلامی اس کے اندر جو ہے کوئی کام بھی نہ ہو. یہ نہیں کہ تم وہاں پر جا کر جو ہے وہ کسی کے بارے میں آپ کو پتا نہیں اور آپ پوچھنے کی زحمت بھی نہ کرے کہ یار مجھے کیا پلتا ہے, میں تو کھانے کے لیے آیا ہوں, کھانا کھا لوں گا, رات کو بھی نہیں کھایا ہے, صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا ہے دوپہر کی تیاری کے لیے, اور یہاں پر میں ایک دوسرے سے پوچھوں کہ یار بارات میں جو ہے وہ ڈول باجے تھے کہ نہیں تھے, کیوں مہندی مہندی تھی کہ نہیں تھی, اسی طرح چوری کی مہندی, اسی طرح جو ہے لائٹنگ وغیرہ کی تھی کہ نہیں کی تھی. یار کیا ہے اپنے کام میں جو ہے وہ کام کرو, جس مقصد کے لیے آئے ہو اس کو کرو, کیا ہے آپ نے جو ہے پوچھ رہے ہو. تو لہٰذا کسی سے پوچھنے کی جو ہے وہ زحمت نہیں کرتا, جا کے چپکے سے جو ہے وہ بیٹھ کے کھانا کھا لیا, اس کے بعد جو ہے وہ آ کر اسے پوچھتا ہے یار شادی آپ نے کس طرح کی تھی, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی. پہلے جو ہے وہ جا کر اگر پہلے جاتے ہو پہلے پوچھ لو ان کے بارے میں, ان کے ساتھیوں سے پوچھو, ان کے گھر والوں سے پوچھو کہ انہوں نے جو ہے یہ شادی کس انداز میں جو ہے وہ کی ہے. اگر وہ کہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے عین مطابق کی ہے تو جا کر آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ جائیے, اور اگر ان لوگوں نے جو ہے وہ شریعت کے خلاف کی ہے تو اتنی غیرت تو قرآن والے میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کی سنت پہ جو ہے وہ کیا, ہم تو مرمٹنے کی بات کرتے ہیں, ہم تو ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں کہ کافروں کو ہم یہ کریں گے, کافروں کے ساتھ ہم وہ کریں گے, نبی علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں جی قرآن والوں, تم کیا کر رہے ہو, کیا ہم مذاق نہیں اڑا رہے کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ مذاق اڑا دیا ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ محفل کو نہیں چھوڑتے, ہم ان کے ساتھ جو ہے اپنی ریلیشن شپ میں نظر ثانی نہیں کرتے, ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ نہیں کرتے, تو کیا ہم کیا ہے, کیا ہم نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ جو ہے وہ کیا ہے مر مٹنے والی ایسی باتیں, جذباتی ہو کر ہم کہتے ہیں فلانی یہ کرے فلانی کرے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ گپ شپ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی جو آدمی مخالفت کر رہا ہے تم اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے, ان کی دعوت جو ہے وہ اڑا رہے ہو, تو پہلی کیا ہے کہ اس میں ڈول باجے ہو, شراب ہو, کباب ہو. دوسری نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بدترین وہ دعوت ہے جس میں غریبوں کو جو دعوت یعنی ٹکرایا جا رہا ہے, ان کو رد کیا جا رہا ہے, اور مالداروں کو جو ہے وہ بلایا جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ دعوت بھی بدترین دعوت میں سے ہے. تیسری جو ہے وہ کیا, دعوت اگر جو ہے آپ کی ٹھیک ہے, این اسلامی جو ہے کسی کی دعوت ہے, تو بغیر دعوت کے جو ہے آپ کو جانا نہیں ہے. اگر آپ کو جو ہے وہ دعوت نہیں ملی ہے تو آپ نے جانا نہیں ہے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے بغیر کسی کے دعوت دینے کے کسی کی دعوت کو جو ہے وہ کھا لیا تو آیا تھا ڈاکو کی طرح اور واپس ہوا چور کی طرح. یہ کیا ہے, یہ ڈاکو ہے اور یہ چور ہے جس کو دعوت جو ہے وہ نہیں لی. کیونکہ چوری جو ہے وہ کیا ہے, چوری صرف یہ تو نہیں کہ بینک کو جو ہے وہ لوٹ لیا گیا, کسی سے جو ہے وہ گاڑی کو چھین لی گئی, کسی کے جو ہے وہ پاکٹ پہ جو ہے وہ کیا کر دیا, جیب کتنے نے جو ہے وہ جیب کاٹ لی, بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کا کھانا جو ہے ان کی پرمیشن کے بغیر جو ہے اپنے پیٹ کے اندر ڈال دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آیا تھا چور کی طرح واپس ہوا ڈاکو کی طرح. یہ ڈاکو ہے جس نے جو ہے وہ پرائے حق پہ جو ہے وہ کیا کر دیا, ڈاکہ ڈال دی. ہاں اگر دعوت اس طرح ہے جو آپ کے قریبی ساتھی کی ہے, آپ کو جو ہے وہ معلومات ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ حد سے زیادہ کیا ہے, 500 لوگوں کی انہوں نے پروگرام کر دی ہے مگر بلایا ہے انہوں نے 400 کو, یا اس نے مجھے بتایا تھا کہ 2-3 ساتھی اگر آپ کے ہو اور اگر آپ چاہو تو ان کو دعوت دے سکتے ہو, تو پھر تو ان کے ساتھ جو ہے آپ کا جانا ٹھیک ہے. اور اگر وہ اس طرح کا پروگرام ہو جس طرح جو ہے شام ہوٹل میں ہوتا ہے یا شیراز میں ہوتا ہے یا اسی طرح پی سی میں ہوتا ہے یا اس جیسے اور ہوٹلوں میں ہوتے ہیں جہاں پر جو ہے پر ہیڈ کے حساب سے جو ہے وہ پیمنٹ کرتے ہیں اور مخصوص لوگوں کو جو ہے وہاں پر دعوت دی جاتی ہے, تو اگر آپ نے جو ہے ہر ایک نے اپنے ساتھ جو ہے 2-3 بندوں کو لے گئے تو بات تو ختم ہو گئی. وہ جن کو جو ہے وہ بلایا گیا ہے اوریجنل, وہ کہاں بن گئے, پروویژنل اوریجنل بن گئے, اور اوریجنل جو ہے وہ کیا بن گئے, وہ باہر بیٹھ گئے, ان کو تو جگہ نہیں ملی. اگلی بات یہ آداب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ دعوت کے رکھ رہا ہوں. اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس دعوت میں جو ہے آپ شرکت کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ ٹائم سے پہلے نہ پہنچیے, اپنے وقت سے جو ہے آپ پہلے نہ پہنچیے. جو وقت جو ہے آپ کو بتایا ہے ایگزیکٹ آپ اپنے ٹائم پہ جو ہے وہ پہنچیے. 11 بجے انہوں نے بتایا ہے تو 11 بجے جائیے, 11 سے 2 بجے تک انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہے کارڈ کے اندر تو آپ جو ہے وہ کیا کیجیے, جو آپ کی مرضی ہے 11 چلو, 12 چلو, اسی طرح جو ہے وہ کیا 1 یا 2 چلے جاؤ. اس سے جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ نہ جاؤ گے نہ پہلے جاؤ گے کہ وہاں پر جو ہے تم گھومتے پھرتے ہو ہال کے اندر یا ان کے گلی میں جو ہے ان کے گھر کے سامنے, سنگھ چل دے یار درک نہ لئی, پروگرام کو میرے خیال سے آپ نے جو ہے معطل کر دیا ہے, تو خود جو ہے دوسروں کے لیے ٹینشن نہ بناؤ. وہ لوگ اپنی روٹین سے جو ہے کسی کام کو کر رہے ہیں اور اسی دوران جو ہے وہ کیا, کوئی جو ہے وہ دری بچا رہے ہیں, کوئی جو ہے وہ سیٹنگ کر رہے, کوئی کیا کوئی کام, اور اسی اثنا جو ہے وہ تم چلے گئے تو گھر میں سے جو ہے وہ کہا کوئی بندہ تو آپ کے ساتھ بھی بیٹھے گا نا, تو جو کام اس کو حوالہ کیا گیا ہے وہ آپ کی وجہ سے رہ گیا ہے, تو اپنے ٹائم سے پہلے نہ جاؤ. اور اسی طرح جو ہے وہ ٹائم کے بعد نہ جاؤ کہ 2 بجے جو ہے وہ دعوت کا جو ہے وہ لاسٹ ٹائم ہے اور تم 3:30 بجے پہنچ جاؤ. وہ گھر کی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم گھر جا رہے ہیں اور اسی اثنا تم جا کر جو ہے بیٹھ جاؤ, سنگل چل دے پروگرام بخیر ہو سن, ہاں بخیر ہو سن, اسے کیسا کہنا نو. اور اگر آپ نے ان کو جو ہے وہ کیا, آپ نے ان کو جو ہے وہ ست نہیں کیا کہ یار جو ہے کھانا آپ نے کھایا ہی نہیں کھایا ہے, تو اس میں بھی خفا ہوں گے. اور اسی طرح جو ہے پوری آپ اسی پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم جلدی جلدی یہاں سے نکل جائے, کام ختم ہو گیا ہے چلو جاتے ہیں, کیونکہ شام کو ہو سکتا ہے کسی اور کا پروگرام. حال والے بھی جلدی کرتے ہیں یار, 4 بجے سے پہلے پہلے حال کو خالی کرو. ایک بندے کی خاطر جو ہے وہ پھر کیا آدھا گھنٹہ اور یعنی کیا گھنٹہ جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے گا. تو یہ ساری کیا ہے, میں آپ کو جو ہے آداب بتا رہا ہوں. اسی طرح جو ہے مہمان, تو نہ تو ٹائم سے پہلے پہنچیے بلکہ اپنے ٹائم پہ جو ہے وہ آپ پہنچنے کی کوشش کریں. ایک آدمی کو جو ہے وہ کارڈ ملا تھا, تو کارڈ کے اندر جو ہے وہ لکھا تھا کہ جو ولیمہ ہے دعوت تو عام ہے وہ 11 سے 2 بجے تک ہے. تو وہ بیٹھا رہا تقریباً 3-4 مرتبہ جاتا گیا آتا گیا, تو ایک گھر والے نے اس سے جو ہے پوچھ لیا کہ اللہ کے بندے تین چار مرتبہ تم جا رہے ہو, کیا ہے پیٹ ہے کہ جہنم میں کہ نہیں بھر رہا؟ اس نے کہا یار میں خود بھی تنگ آ چکا ہوں مگر کارڈ کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ 11 سے 2 تک ہے. ہاں ہاں 11 سے جو ہے وہ 2 تک جب تک جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ لوگ بیٹھتے ہیں میں بھی بیٹھوں گا کیونکہ آپ نے لکھا کارڈ کے اندر. کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کام جو ہے وہ ختم ہو جائے, آپ نے دعوت جو ہے وہ کھا لی, تو اس کے بعد جو ہے اگر آپ کا وہاں پر کچھ کام نہیں ہے تو آپ فوراً جو ہے وہ رب چکر ہو جائیں, آپ وہاں سے جو ہے وہ 9 تو 11 ہو جائے, وہاں پر آپ کو ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں جہاں پر آپ کو دعوت دی گئی ہے وہ گھر والے اپنی مرضی سے جو ہے آپ پہ زبردستی کر, یار صاحب کہنا کھانا تو کھا لی, یار آپ کا کیا کام ہے میرا کیا کام ہے, چلو یار گپ شپ کر جاتے ہیں, نوجوانی کی باتیں کرتے ہیں, کالج لائف کی باتیں کرتے ہیں, یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ ٹیچروں کے بارے میں جو ہے بات کر چیت کرتے ہیں. تو اگر گھر والا جس نے آپ کو دعوت دی ہے ان کی جو ہے وہ دل یہ ہے کہ تم میرے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ جاؤ تو پھر بیٹھنے میں جو ہے کچھ مذائقہ نہیں ہے. مگر اگر اس نے جو ہے وہ کیا, اس نے جو ہے وہ لبوں کے اشارے پہ جو ہے آپ کو کہا کہ رک جائے اور آپ کے بس کی نہیں, اس طرح نہیں ہوگا کہ اس نے جو ہے وہ اشارتاً جو ہے آپ کو ازروئے جو ہے وہ یعنی شرافت جو ہے آپ کو کہہ دیا, مہمان نوازی کے طور پہ آپ کو کہہ دیا کہ یار بیٹھ جاؤ اور تم بھی جا کے جو ہے وہ بیٹھ جاؤ کہ چلو بس ٹھیک ہے شام کو بھی یہاں پہنچوں گا, تو اس طرح جو ہے وہ نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے کہ یاد نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے, اور یہ بھی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ جانے کے بعد جو آپ کا مقصد ہے اس مقصد کو آپ وہاں پر یعنی کھانا کھا لیا, تو کھانے کے بعد جو ہے آپ یہ نہ پوچھئے کہ آپ نے یہ جو ہے سپلٹ جو خریدا ہے یہ 1.5 ٹن ہے کہ 2 ٹن ہے, اور یہ آپ نے جو ہے وہ کس کمپنی کا جو ہے وہ خریدا ہے کیونکہ اس پہ جو لیبل ہے یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. یار یہ ٹائم پیس آپ کا جو ہے بڑا پیارا ہے, کس سے کہاں سے خریدا ہے, کتنے کا خریدا ہے, یہ سیٹ جو لگا ہوا ہے یہ کتنے کا ہے, آپ نے جو یہ ڈائننگ ٹیبل جو ہے وہ رکھی ہے یہ کتنے کی ہے, کارپیٹ جو ہے وہ بڑا اللہ جو ہے وہ رکھا ہے. نہیں, تنگ نہ کریں کسی کو, آپ تنگ نہ کریں, جس مقصد کے لیے آپ گئے ہیں مقصد کو پورا کرنے کے بعد آپ جو ہے وہاں سے نکل پڑیے, آپ کو اس کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہاں پر پوچھے کہ آپ نے صوفہ سیٹ کتنے کا خریدا ہے, یہ فلاں سیٹ جو ہے وہ آپ نے کہاں کس کے خریدا ہے. اور یہ بھی نہیں, دعوت میں بیٹھ کر جو ہے آپ نے یہ بھی نہیں کرنا ہے. کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ڈونگیاں رکھی جاتی ہاٹ پاٹ, تو اس میں سے جو ہے وہ کیا کر جاتے ہیں فوراً جو ہے وہ کیا سب سے جو ہے وہ سر اٹھا لیتے ہیں, کیوں کیا کر رہے ہو, اس طرح نہیں کرو گے. جو آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑا ہے پہلے اس میں سے کھاؤ, درمیان میں جب گھر والا یعنی میزبان وہ جو ہے وہ کہیں کہ یار اس سے بھی کھاؤ یا اس سے بھی کھاؤ پھر اس سے آپ کھاؤ, کیونکہ یہ چیزیں آپ کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے, انہوں نے جو پکائی ہے تو آپ کی نہیں پکائی ہے, تو بجائے اس کی کہ خود ٹینشن میں اپنے آپ کو ڈالو کسی کو کہتے یار فلاں یہ دیر سر اچت کا دور جو ہے وہ ڈونگا پڑا ہے تو مجھ سے کہ ہاٹ پاٹ پڑی ہے اس سے سر اچت کا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی, اے پیغمبر اے مومنو داخل نہ ہو جاؤ تم بیوت النبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں, الا ایوں مگر یہ کہ دعوت جی جائے تم کو, بلائے جائے تم کو, اجازت دی جائے تم کو, الا تو آمین کھانے کی طرف, غیر ناظرین اسی حالت میں کہ نہ دیکھنے والے ہو, ہی نہ ہوں گھر کے برتنوں کی طرف, گھر کے برتنوں کی طرف جو ہے وہ تم نہ دیکھو, اپنے کام سے جو ہے وہ کام رکھو. یا غیر ناظرین ایک اناہ کے اندر ایک معنی یہ بھی علماء کرتے ہیں کہ آپ برتنوں کو جو ہے وہ چیک نہ کیجئے کہ اس میں جو ہے وہ کیا ہے اور اس میں کیا ہے. ولیکن اذا دعیتم, لیکن جب دعوت دی جائے تم کو کھانے کے لیے, فادخلوا بس داخل ہو جاؤ, فاذا طعمتم بس جب تم نے کھانا کھا لیا, فانتشروا بس منتشر ہو جاؤ یعنی نکل آؤ جاؤ, ولا مستانسین لحدیث, اور دل نگی نہ کرو دل نہ لگاؤ باتوں میں, ولا مستانسین لحدیث, اور دل نہ لگاؤ لحدیث باتوں میں کہ گپ کے اندر جو ہے تم غرق ہو چکے ہو, نہ اپنی پرواہ ہے اور نہ گھر کی پرواہ ہے اور نہ میزبان کی پرواہ ہے اور نہ ان کے اہل خانہ کی جو ہے وہ پرواہ ہے. تو ولا مستانسین لحدیث, اور جو ہے وہ کیا دل نہ لگاؤ باتوں میں, ان ذالکم ہم پشتوں کے اندر مانی کرتے ہیں بلا مستانسین لحدیث خن ماخلے پخبرو کی, بلا مستانسین لحدیث خن ماخلے پخبرو کی. ان نزالکم یقیناً یہ تمہارا کام, تمہاری یہ حرکت, کان یوز النبی یا تکلیف پہنچاتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, فیستحی منکم پس شرماتا ہے وہ تم سے کہ آپ کو کہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو, بس کان آپ نے کیا کہا لیا اس کے بعد تم جا سکتے ہو. مگر اللہ رب العزت فرماتے واللہ لا یستحی من الحق, اللہ نہیں شرماتا, اللہ باک نہیں کرتا من الحق کی حق کے بیان کرنے سے. اس نے تو دو ٹوک الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیا کہ آپ کا یہ کام جو ہے یہ غلط تھا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ, اور جب تم کسی چیز کو مانگو ان عورتوں سے, اگر تم مانگو ان عورتوں سے متان کچھ سامان, فَاسْأَلُوهُنَّ پس مانگو ان سے, مِن وَرَاءِ حِجَابٍ پردے کے اس طرف. اللہ رب العزت فرماتے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ, اور جب مانگو تم ان عورتوں سے متان کچھ سامان, یہاں سوال کرو تم ان عورتوں سے متان کسی چیز کا, سامان کا, پانی مانگنا ہے, برتن جو ہے وہ مانگنا ہے, اسی طرح جو ہے آپ نے بیلچی مانگنی ہے, آپ نے جو ہے کوئی اور چیز جو ہے ان سے مانگنی ہے. فاسألوهن, پس مانگو ان سے, من وراء حجاب پردے کے اس طرف, پردے کی آڑ میں. ان لوگوں کے لیے اس آیت میں جو ہے لمحہ فکریہ ہے جو عورت کے چہرے کو جو ہے حجاب کے اندر جو ہے وہ نہیں سمجھتے کہ عورت کا چہرہ جو ہے یہ پردے کے اندر داخل نہیں ہے. تو جب عورت کا چہرہ جو ہے وہ پردے کے اندر داخل نہیں ہے تو اللہ نے کیوں کر یہ بات بتا دی کہ اگر آپ ان سے کسی چیز کو جو ہے وہ مانگنے جا رہے ہیں تو پردے کے اس طرف نہیں بلکہ پردے کے اس طرف جو ہے آپ کھڑے ہو کر ان سے مانگ سکتے ہیں. وہ پردے کی اس طرف ہوں گی, آپ پردے کے اس طرف ہوں گے, آپ کہیں گے کہ باجی یا جو ہے بہن جی یا جو ہے انٹی یا جو بھی آپ کہہ سکتے, مجھے جو ہے پانی کسی بچے کو دیجیے پیاس لگی ہے, یا مجھے جو ہے وہ فلاں چیز جو ہے وہ دیجیے, فلاں چیز جو ہے وہ مجھے دیجیے. تو لہٰذا وہ آپ کو دے گی, وہ کہیں گے ہاں یا نا, بس بات ختم. تو اللہ رب العزت فرماتے میں وراء حجاب پردے کے اس طرح. اور اگر کوئی جو ہے وہ مسئلہ پوچھے, جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, اس سے کچھ سوالات کرنے کے لیے ایک آدمی آیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہا کہ میں آپ کی بیگم صاحبہ سے جو ہے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا تو وہ پردے کی اس طرف تھی, اور اسی طرح جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرف کھڑے رہے, انہوں نے سوالات کرتے رہے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی اس طرف جو ہے وہ جوابات دیتی رہی. اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس طرح طریقہ ہوتا کہ جب کوئی آتا اور سوالات جو ہے وہ کرتا. اسی طرح جو ہے وہ بخاری کی وہ مشہور حدیث کہ تین لوگ جو ہے وہ آئے تھے, تین آدمی جو ہے وہ آئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رات کی معمولات کے بارے میں نبی علیہ السلام کی ازواج سے جو ہے وہ سوالات کرتے رہے, تو وہ بھی کیا تھے پردے کے اس طرف تھے, وہ باہر کھڑے تھے, ازواج جو ہے وہ گھر سے جو ہے ان کو جواب دے رہی تھی, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں گھر کے اندر اکثر اوقات جو ہے وہ پی ڈی سی لگا ہوتا ہے, ٹیلی فون لگا ہوتا ہے, اگر آپ کسی کو جو ہے وہ ٹیلی فون کرے, گھنٹی جو ہے وہ جاتی ہے, بل جو ہے وہ جاتی ہے, رنگ جاتی ہے, مگر وہاں پر اٹھانے والے کوئی نہیں ہوتے. تو گھر کے اندر جو ہے وہ کیا, گھر کے اندر اگر جو ہے یعنی عمر رسیدہ کوئی عورت ہے وہ آ کر جو ہے دو ٹھوک انداز میں جو ہے وہ پوچھ سکتی ہے, ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو, کوئی اور مسئلہ ہو, وہ پوچھ لے, اور پوچھنے کے بعد جو ہے وہ کیا جو اس نے کہہ دیا فوراً جو ہے وہ پوچھ کے جو ہے وہ رد. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ نہیں کہ رنگ جو ہے وہ جا رہی ہے اور کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم نے ان کو اجازت نہیں ہے کہ تم رنگ کو نہ اٹھاؤ, چا تمرے دے پہ باور نہ دے بیاری بھی نکاح نہ تڑلا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور جب تم مانگو ان عورتوں سے متان کچھ سامان, فسلوہن پس مانگو ان سے, من وراء حجاب پردے کی اس طرف. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالکم, اس طرح کرنا تمہارا کہ درمیان میں جو ہے وہ پردہ ہو, پردے کی وہ اس طرف ہو, آپ پردے کی اس طرف ہو. ذالکم تمہارا یہ کام, اطہر لقلوبکم, بڑی پاکی کی سبب ہے تمہارے دلوں کے لیے. وَقُلُوبِهِنَّ, اور ان کے دلوں کی پاکی کا باعث ہے. دل تبھی جا کے جو ہے وہ پاک ہوگا جب احکام الہی کی پابندی ہوگی, جب اللہ کے احکام کی جو ہے وہ تابعداری ہوگی تو تبھی جا کے جو ہے وہ دل پاک ہوگا. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں دل پاک ہونا چاہیے, آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ پردے کی بات کریں, آپ ان کو جو ہے وہ ستر اور پردے کی بات کریں کہ گھر سے باہر نہ گھومو پھرو, گھر کے اندر جو ہے وہ بیٹھ چکر جو ہے یہ آپ کے لیے تو نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کی سیاحت جو ہے یہ جہاد ہے. تو اگر آپ ان کو کہیں تو وہ جو ہے جواب میں کیا کہتی ہے, پردہ جو ہے وہ دل کا پردہ ہے. کچھ جو ہے وہ کیا کہتی ہے, پردہ جو ہے وہ دل کا پردہ ہے. تو کیا دل تو ویسے بھی پردے میں ہے, کیا دل کسی کو دکھائی دیتا ہے؟ وہ تو کسی کو بھی دکھائی, ایکو کے بغیر جو ہے وہ تو دکھائی نہیں دیتا. اور اسی طرح جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکی جو ہے وہ دل کی پاکی ہے, دل اگر پاک ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس کو آپ دیکھنا چاہیں, دل تو آپ کا گندا ہو گیا جب آپ نے پرائے مرد کو دیکھ لیا, دل تو آپ کا گندا ہوا جب آپ نے پرائی عورت کو دیکھ لیا, دل تو آپ کا پاک ہوا جب آپ نے اللہ کے حکم کی تابعداری کر دی, پرائے عورت کو دیکھنے سے اپنی نظروں کو آپ نے جھکا لیا تو آپ کا دل جو ہے وہ پاک ہوا. اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت فرماتے ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, اس طرح کرنا تمہارا جو ہے وہ کیا ہے, پاکی کا باعث ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی, ان عورتوں کے لیے دلوں کے لیے بھی. اس آیت کریمہ میں وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, یہاں پر دوسرا خطاب اسی آیت میں اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما رہے کہ آپ اپنی حرکات اور سکنات سے نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچائیں. آپ میں سے کوئی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانا کیا ہے؟ ان کی سنت کی مخالفت کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانا جو ہے وہ کیا ہے؟ ان کی سنت کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرنی ہے. تو ایک آدمی نبی علیہ السلام کی سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچا رہا ہے, اور تم ان کی محفل میں بیٹھ کر جو ہے وہ چاول اڑا رہے ہو, تم وہاں پر جو ہے ان کی محفل میں بیٹھ کر جو ہے وہ پیٹ پوجا کر رہے ہو, او قرآن والے تم کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کان لکم, نہیں ہے مناسب تمہارے لیے, نہیں ہے مناسب تمہارے لیے ان تؤذوا رسول اللہ کے تکلیف پہنچاؤ تم اللہ کے پیغمبر کو, کہ تم کیا پہنچاؤ, تکلیف پہنچاؤ اللہ کے پیغمبر کو. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو ازواجہ ان کی بیویوں کے ساتھ, من بعدہ اس کے فوت جانے کے بعد, ابدا کبھی بھی. ان ذالکم, یقیناً تمہارا یہ کام ہے اللہ کے نزدیک عظیم بڑی گناہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کان لکم, نہیں ہے مناسب تمہارے لیے ان تؤذوا رسول اللہ کے تکلیف پہنچاؤ تم اللہ کے پیغمبر کو. نبی علیہ السلام کو تکلیف کیا ہے؟ اس کی سنت کی جو ہے وہ مخالفت کرنا. اس کی کیا کرنا؟ اس کی سنت کی جو ہے وہ مخالفت کرنا, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ کیا ہے؟ تکلیف ہے. ولا ان تنکحوا, نبی علیہ السلام کی تکلیف کا باعث جو ہے یہ بھی ہے, ولا ان تنکحوا ازواجہ, یہ کہ تم نکاح میں حاصل کر نکاح کر لو, ازواجہ ان کی بیویوں کے ساتھ, من بعد ہی اس کے بعد, یعنی اس کے مرنے کے بعد, اس کے موت کے بعد, اس کے وفات کر جانے کے بعد, اس کے انتقال کر جانے کے بعد, ابدن کبھی بھی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسی سورت کی آیت نمبر 6 میں جو ہے یہ بات جو ہے وہ پڑھی تھی, ان نبی و اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہم امہاتہم, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات یہ کیا ہے؟ امت کے ایمان والوں کی جو ہے کیا ہے؟ مائیں ہیں, وہ تو امہات ہے, وہ تو ان کی مائیں ہیں. تو ماں کے ساتھ جو ہے وہ کیا, باپ کی زندہ ہونے میں بھی جو ہے وہ شادی حرام ہے, اور باپ کے مر جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ شادی حرام ہوتی ہے, تو ماں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں وہ امت کے ایمان والوں کی جو ہے وہ کیا ہے؟ مائیں ہیں. تو ان کے ساتھ جو ہے وہ شادی نہیں کرے گی, ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا, وہ شادی جو ہے وہ نہیں کرے گی. ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ, وہ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر یہ بات تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ بڑی جو ہے وہ عالمہ ہے, بڑی جو ہے وہ فقیہ ہے, اسی طرح جو ہے بڑی جو ہے قرآن کی حافظہ ہے, عالمہ ہے, بڑے اونچے مقام والی ہے, اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس کا انتقال ہو جائے تو میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کروں گا. مگر جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے اپنے دل کے ارادے پہ جو ہے وہ کیا استغفار مانگی کہ میں کبھی اس طرح نہیں کروں گا. سمجھا گئی کہ نہیں آ گئی؟ میں کبھی جو ہے یہ کام نہیں کروں گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُم مِّن بَعْدِهِ أَبَدًا. کچھ لوگ یہاں پر جو ہے اپنی جو ہے وہ قیاسات کیا کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ شادی امت کے ایمان والوں کے لیے اسی وجہ سے جائز نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان پہ موت نہیں آئی ہے, وہ زندہ ہے. کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ زندہ ہے تو اسی وجہ سے زندہ آدمی کے بیوی کے ساتھ جو ہے وہ شادی رچانا جو ہے وہ کیا ہے, وہ ناروا ہے. ہم کہتے ہیں زندگی اور موت کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. قرآن نے تو کلیئر کٹ یہ بات بتا دی, حکم ہے اللہ کا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُم مِّن بَعْدِهِ أَبَدًا, کہ آپ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات پا جانے کے بعد آپ نے ان کی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ شادی نہیں کرنی ہے, نکاح نہیں کرنی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سے تو قرآن نے خود ہی بتائی ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, کہ وہ جو ہے کیا ہے ایمان والوں کی جو ہے وہ مائیں ہیں. تو یہ اپنی طرف سے جو ہے وہ کیا خیالی دوڑے جو ہے وہ گوڑانا, گھوڑے جو ہے وہ دوڑانا, اور اپنی جو ہے غلط عقیدے کے لیے جو ہے وہ قرآن کے اندر جو ہے وہ کیا دلائل کو جو ہے وہ تراشنا, جھوٹے دلائل کو جو ہے وہ تراشنا کہ نبی علیہ السلام پہ موت نہیں آئی. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا نبی علیہ السلام کو السلام کی ازواج کے ساتھ جو ہے وہ شادی حرام ہے, حالانکہ قرآن کے اندر نبی علیہ السلام و السلام انبیاء کرام کو اللہ نے زندہ نہیں کہا ہے. قرآن میں اللہ نے شہداء کو کلیئر کٹ جو ہے وہ زندہ کہا ہے. شہداء کے بارے میں قرآن کے اندر دو جگہ ہے, سورہ بقرہ میں بھی ہے, سورہ آل عمران کے اندر بھی ہے. وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ, شہداء کے بارے میں ہے کہ شہید جو ہے وہ کیا ہے, وہ زندہ ہے. قرآن کی کسی آیت کے اندر بھی آپ نہیں بتا سکتے کہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ کہا, بلکہ قرآن نے ان کے جو ہے موت کے بارے میں کہا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ, سورہ زمر کے اندر 29-30 نمبر آیت میں, کہ اے پیغمبر آپ بھی مرنے والے ہیں, آپ کے یہ مخالفین بھی جو ہے وہ مرنے والے ہیں. سمجھ آگئی کی آگئی؟ تو یہ کون سی بات ہو گئی کہ اللہ نے تو شہداء کو جو ہے وہ زندہ کہا ہے, مگر کیا جب وہ زندہ ہے تو کیا شہید کی بیوی جو ہے عدت گزارنے کے بعد جو ہے ان سے شادی جو ہے وہ حرام ہے؟ وہ تو حلال ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جو شہادت ہو گئی جنگ احد کے اندر, تو اس کی بیوی کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ شادی کی ہے. اور جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو میرے خیال سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا ہے. تو شہید کو تو قرآن نے زندہ کہا ہے, پھر بھی عدت گزارنے کے بعد جو ہے ان کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ شادی جائز ہے, نکاح جائز ہے. تو یہ کہا کہ جو ہے وہ منطق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے تو اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ شادی اسی وجہ سے حلال نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں قرآن کے اندر تو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں, انبیاء کرام کو زندہ نہیں کہا, شہداء کو تو اللہ نے زندہ کہا ہے, مگر اس زندگانی کی وجہ سے بھی ان کی عورتوں سے جو ہے وہ نکاح حرام نہیں, حلال ہے. تو آپ نے کہاں سے یہ منطق جو ہے وہ سوجی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح اسی وجہ سے حرام ہے کیونکہ وہ زندہ ہے؟ تو شہداء کو تو قرآن نے زندہ کہا ہے. آپ تو قیاس کر رہے ہیں کہ شہداء جو ہے شہداء سے پیغمبر مقام میں بڑھ کر ہے. تو جب شہداء جو ہے وہ زندہ ہے تو انبیاء کرام بھی جو ہے وہ کیا ہے, زندہ ہے, اور ان کی زندگانی جو ہے برزخی ہے. برزخ کے اعتبار سے وہ زندہ ہے, دنیاوی اعتبار سے نہیں. مگر جس کو جو ہے شہداء کو قرآن نے زندہ کہا ہے تو ان کی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ شادی عدت گزارنے کے بعد جائیں دے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر زندگانی کی وجہ سے یہ بات ہوتی کہ نبی علیہ السلام زندہ ہے تو نبی علیہ السلام کو تو قرآن نے زندہ نہیں کہا ہے. ہاں شہداء کو تو اللہ نے جو ہے وہ زندہ کہا ہے, مگر عدت کے گزارنے کے بعد جو ہے ان کی بیوی جو ہے ان کے ساتھ نکاح اور شادی جو ہے وہ جائیں دے. تو اصل حقیقت کیا ہے کہ زندگانی کی بات نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے ساتھ جو ہے جو اللہ نے شادی اور نکاح سے جو ہے وہ روکا ہے تو زندگی کی بنیاد پہ نہیں, بلکہ کیا ماؤں کے اعتبار سے. کس بنیاد پہ؟ ماؤں کے اعتبار سے, کہ اللہ رب العزت فرماتے وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّ ذَٰلِكُمْ, یقیناً تمہارے یہ کام ہے اللہ کے نزدیک عظیماً بڑی گناہ. ان تبدو شیئا اگر ظاہر کرتے ہو تم کسی چیز کو او تخفوہ یہاں چھپاتے ہو تم کسی چیز کو دل کے اندر فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا تو پس یقیناً اللہ ہے ہر چیز پر علیمًا جاننے والا. اگر پیغمبر کی مخالفت کی باتیں دل کے اندر جو ہے وہ چھپا رہے ہو پیغمبر کی مخالفت, اور اسی طرح جو ہے اگر عمل سے کر رہے ہو یا زبان سے پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہو تو ہر حالت پہ اللہ جو ہے وہ خبردار ہے. لا جناح علیہن, نہیں ہے گناہ ان عورتوں پہ, فی آبائہن, ان کے باپ کے بارے میں. اگر باپ جو ہے ان کو دیکھ لے, ان کے گھر جو ہے وہ آ جائے, تو ان پہ جو ہے وہ کیا ہے, سیدھا جو ہے ان کے گھر جو ہے وہ آ سکتے ہیں, ان پہ کوئی روک ٹوک جو ہے وہ نہیں ہے. اور یاد رکھیے ان چیزوں کو, ان آیات کو آپ ذرا دیکھتے جائیے, ان آیات کے اندر اللہ رب العزت بعض رشتہ داروں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ عورت ان سے اگر نکاح, اگر ان سے جو ہے وہ پردہ نہ کرے تو ان کے لیے جو ہے وہ جائز ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ اگر عورت کہے کہ اس کا چہرہ چھپانا جو ہے یہ پردے کے اندر داخل نہیں ہے, تو اللہ نے پھر ان جو ہے رشتہ داروں کا کیوں تعین فرمایا, ان کی جو ہے کیوں خصوصیت ذکر فرما دی کہ عورت پہ کوئی گناہ نہیں ہے, ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ عورت کے چہرے کو جو ہے وہ دیکھ لیں. پھر جب عورت کا چہرہ جو ہے وہ ستر کے اندر جو ہے وہ داخل نہیں ہے, عورت کا چہرہ اگر پردے کے اندر داخل نہیں ہے تو اس میں تو چچا, اس میں تو ماموں, اس میں تو بانجا اور بتیجا اور عام آدمی جو ہے وہ کیا ہے, برابر کے شریک ہے. کیا خیال ہے, بات تو پردے کی ہو رہی ہے نا, بات تو کس چیز کی ہو رہی ہے, پردے کی ہو رہی ہے, بات تو چہرے کی ہو رہی ہے. اگر چہرہ جو ہے وہ چھپانا عورت کا پردے میں داخل نہیں ہے تو اللہ نے ان رشتہ داروں کے لیے جو ہے استثناء کیوں ذکر کر دیا, بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. پھر ان کا جو ہے اللہ نے جو ہے استثناء کیوں ذکر کر دیا کہ اگر بھانجا اس کو دیکھ لے, بھتیجا اس کو دیکھ لے, بھائی اس کو دیکھ لے, بہن اسی طرح جو ہے وہ کیا, باپ اس کو دیکھ لے, بیٹا اس کو دیکھ لے, تو ٹھیک ہے, عورت پہ جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ تو تبھی جا کے جو ہے وہ گناہ کی بات ہوگی کہ وہ اپنے چہرے کو ان رشتہ داروں کے بجائے اور لوگوں کے سامنے جو ہے کھلا کر دے. اور یاد رکھیے اگر تم ستر کی بات کر رہے ہو کہ ان کے سامنے جو ہے وہ ستر, تو یاد رکھیے کہ کوئی عورت اپنے خاوند کے بغیر اپنے باپ کے سامنے بھی ستر کو نہیں کھول سکتی. سمجھ آ گئی, بات ہو رہی ہے حجاب کی, بات ہو رہی ہے پردے کی, اور پردے کے اندر چہرہ شامل ہے. اگر آپ نے جو ہے وہ ستر کی بات کر دی کہ یہ لوگ ستر, تو یاد رکھیے عورت تو اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور کو ستر دکھا نہیں سکتی. تو مراد اس سے کیا ہے, پردے کی بات ہو رہی ہے, اور پردے کے اندر جو ہے وہ چہرہ داخل ہے. کیا داخل ہے, چہرہ داخل ہے. تو یہ حضرات جو ہے وہ کیا, ان رشتے کی بنیاد پر عورت کے چہرے کو جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے. اگر عورت کا چہرہ جو ہے یہ پردے کے اندر داخل نہ ہوتا تو ان رشتہ داروں کی استثناء کی کیا ضرورت تھی, پھر تو عام لوگ بھی جو ہے اس کو دیکھ رہے تھے, تو ان کو کیوں اللہ نے جو ہے وہ کھلی چھٹی دے دی, پھر تو سب لوگ برابر تھے. یہ گھوم پھر رہی ہے یونیورسٹی میں, گھوم پھر رہی ہے کالج کے اندر, گھوم پھر رہی ہے جان زارکیٹ میں جو ہے وہ گھوم پھر رہی ہے, اسی طرح جو ہے کاغان ناران میں جو ہے وہ گھوم پھر رہی ہے, لوگ ان کے چہرے کا تماشا کر رہے ہیں. تو چچو اور بتیجے کی کیا بات ہو گئی, سب دیکھ رہے ہیں اس کو, سب جو ہے وہ مزے لوٹ رہے ہیں. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں لا جناح علیہن, لا جناح علیہن, نہیں ہے گناہ ان عورتوں پہ, فی آبائہن, ان کے باپ کے بارے میں, ولا ابنائہن, نہ ان کے بیٹے کے بارے میں, ولا اخوانہن, ان کے بھائیوں کے بارے میں, ولا ابناء اخوانہن, اور نہ ان کے بتیجوں کے بارے میں, ولا ابناء اخواتہن, نہ ان کے بھانجوں کے بارے میں, ولا نسائہن, اور نہ ایمان والوں عورتوں کے بارے میں. کون سی عورتیں, ایمان والے. اگر کوئی جو ہے وہ شیمپو بیچنے والی ہے تو ان سے بھی یہ ستر کرے گی, پردہ کرے گی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی, یہ شیمپو میمپو والی نہیں ہوتی جو اسی طرح جو ہے وہ یہ رسب ہو گئی, یہ جو ہے کیا کیپ بھی جو ہے وہ پہنی ہوتی ہے, ٹی کیپ, ٹی کیپ پہنتے کیا, اچھا پی کیپ, یہ جو ہے پہنی ہوتی ہے, اور اسی طرح جو ہے بیگ جو ہے وہ لٹک رہا ہے, اور ان کی جو درشن ہوتی ہے وہ بالکل جو ہے وہ مردوں جیسی ہوتی ہے. تو اس سے بھی حیاناک عورت جو ہے وہ پردہ کرے گی. کیا کرے گی, جو لڑکی جو عورت مردوں سے جو ہے وہ پردہ نہیں کرتی, حیاناک عورت اس مرد اس عورت سے بھی جو ہے وہ پردہ کرے. یہ عورت مردوں کے مقابلے میں اس عورت کے لیے بڑے خطرناک ہے, یہ جاسوسی کرتی ہے. کیا کرتی ہے, یہ جاسوسی کرے گی. جو عورت جو ہے یہ مردوں سے مل ملاپ کرتی ہے, مردوں سے جو ہے وہ پردہ نہیں کرتی ہے، حیاناک عورت کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس جیسی عورت سے بھی جو ہے بچ کر رہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ولا نسائہن ولا نسائہن، اور نہیں ایمان والی عورتوں سے. اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ولا ما ملکت ایمانہن، اور ان کی لونڈیوں سے، اگر وہ کافرہ بھی ہو تو اگر لونڈی ہے تو پھر اجازت ہے. واتقین اللہ، اور ڈرو اللہ سے، عورتوں اپنے چہرے کو چھپاؤ، اپنے بدن کو چھپاؤ، اسی طرح جو ہے وہ پردے میں رہو، صرف ان کے سامنے آ سکتی ہو، کسی اور کے سامنے جو ہے وہ نہ آؤ کہ فلاں کو میں نے بھائی کہا ہے، اور فلاں کو جو ہے وہ کیا ہے، شوہر کو جو ہے شوہر کا یہ بھائی بنا ہے، شوہر نے اس کا جو ہے شوہر کا دوست جو ہے وہ بھائی بن چکا ہے، گھر کے اندر ان کو آ کر کہتی ہے بھائی جان السلام علیکم، تو کیا زبان سے بھائی جان ہو گیا؟ ہاں زبان سے کوئی بھائی جان ہو گیا؟ کبھی نہیں ہوگا. واتقین اللہ، ڈرو اللہ سے. کیا کر رہی ہو؟ پردہ کرو، بے پردگی سے جو ہے اپنے آپ کو بچاؤ. یاد رکھیے جو آدمی چاہتا ہے کہ میری وائف، میری بیوی، میری بیگم وہ روز بروز جو ہے ان کی خوبصورتی کے اندر اضافہ ہو، وہ اپنی بیوی کو پابند کرے کہ وہ جو ہے مکمل اپنے آپ کو باپردہ رکھے. اور آپ ان عورتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو پردے کا جو ہے وہ لحاظ نہیں رکھتی، تو یاد رکھیے اگر چہرے پہ ایک ستر کا میک اپ ہے تو کچھ پوزیشن بنی ہے، اور جیسے جو ہے وہ چہرے پہ جو ہے وہ کیا، چہرے پہ جو ہے وہ پانی آیا، بارش جو ہے وہ برس گئی، اسی طرح جو ہے وہ چہرے پہ جو ہے وہ کیا، کسی نے پانی ڈال دیا اور اندر سے اوریجنل شیپ جو ہے وہ ظاہر ہو گئی، تو بچے جو ہے وہ کیا، وہ اپنی ماں کو نہیں پہچانیں گے، وہ کہیں گے ہماری ماں کہاں چلی گئی، وہ پھر باؤں ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے واتقین اللہ، اور ڈرو اللہ سے، بے پردگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان اللہ کان، ہمارا کام ہے بیان کرنا، ہمیں اللہ نے جو سکھلایا ہم آپ کو بتا رہے ہیں، عمل کرنا نہ کرنا. اور یاد رکھیں یہ بھی نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ اس پہ عمل کرنا جو ہے کون کرتا ہے اور یہ مشکل ہے وہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو ان کی استطاعت سے بڑھ کر جو ہے تکلیف کے اندر مبتلا نہیں کرتا. یہ جتنے بھی احکام ہیں یہ ہماری عین استطاعت کے مطابق ہے، اللہ کو ہم معلوم تھے. تو یقیناً اللہ ہے ہر چیز پر شہیداً گواہ.